I aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze 2 raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, poniedziałek, 27 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego nowym ministrom. O 2 dni przedłużono zawieszenie broni w Strefie Gazy. Tegoroczna Wigilia w niedzielę ma być wolna. Ruszają prace nad rządowym projektem noweli ustawy w tej sprawie. Znamy skład nowej Rady Ministrów. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i nowym ministrom. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wiele osób to nowe twarze. Część stanowisk objęli natomiast dotychczasowi doradcy lub wiceministrowie. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co mówił do nowych ministrów Andrzej Duda. A prezydent nie krył zadowolenia, że nowy rząd tworzy ugrupowanie, które uzyskało najlepszy wynik w wyborach. Andrzej Duda zwrócił też uwagę, że jest to przede wszystkim rząd ekspertów. Większości państwa znam, ale nie znam większości państwa jako ministrów. Znam państwa jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie, wykonując powierzone im zadania. Prezydent mówił też o kobietach w nowym rządzie. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że gabinet premiera Mateusza Morawieckiego w większości składa się z pań, co jest rekordem w dotychczasowej historii po 1989 roku. I podkreślił, że panie ze względu na swoje umiejętności, zdolności są wręcz stworzone do tego, aby zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Atutem nowego rządu jest także, jak dodał Andrzej Duda, młody wiek ministrów. Przed nami czas wielkich wyzwań i powinny być one podjęte przez ludzi energicznych i dynamicznych, mówił Andrzej Duda. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Zawieszenie broni w Gazie zostało przedłużone o 2 dni, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru. To właśnie Katar jest głównym negocjatorem pomiędzy Izraelem a Hamasem. To oznacza, że rozejm będzie obowiązywał do środy włącznie, a na wolność wyjdą kolejni izraelscy zakładnicy Hamasu oraz palestyńscy więźniowie trzymani za kratkami przez Izrael. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpoczęła pracę nad rządowym projektem noweli o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przewiduje on, że w tegoroczną Wigilię, która wypada w niedzielę handlową, sklepy będą zamknięte. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił podczas pierwszego czytania projektu, że w to miejsce handel będzie dozwolony w niedzielę 10 grudnia. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, przygotowań, spotkań rodzinnych. Jednocześnie proponuje się, aby tak zwana niedziela handlowa ustanowiona została na dzień 10 grudnia. Ponadto przyjęliśmy rozwiązanie, które funkcjonuje, jeśli chodzi o dzień 24 grudnia, czyli Wigilię, i w sobotę bezpośrednio poprzedzający pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Wtedy handel jest dozwolony do godziny 14. Poparcie wyraziła Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej. Sprzeciwiła się jednak temu, aby 10 grudnia sklepy mogły być otwarte jedynie do 14. Przecież przygotowanie handlowców, usługodawców, przedsiębiorców, którzy się zajmują w całym łańcuchu dostaw handlem, byłoby bezsensowne, jeśli w niektórych przypadkach byłyby to tylko 4 godziny. Trudno także wymagać od klientów, od konsumentów, żeby o 6 rano czy o 7 rano biegli do sklepu i swoje plany zakupowe w niedzielę w ten sposób realizowali. Zgodnie z ustawą handel jest możliwy jedynie w 7 niedziel w roku. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP. Informację tę potwierdził przewodniczący Rady Krzysztof Czabański. Zgodnie ze zmianami, w razie likwidacji 3 spółek, likwidatorami mają być członkowie ich zarządów oraz kierownik komórki zajmującej się obsługą prawną. Krzysztof Czabański podkreślił, że wszelkie działania destabilizujące media publiczne są szczególnie niebezpieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Kiedy niedaleko naszych granic toczy się wojna, są również 2 agresywne mocarstwa, Rosja i Białoruś, które nie ukrywają, że mają aspiracje do podporządkowania sobie przynajmniej części Europy, tej części wschodnio-środkowej. I myślę, że to zabezpieczenie ze strony ministra w statutach jest jak najbardziej pożądane i dlatego dzisiaj zgodziliśmy się na takie zmiany w statutach. A więcej o tym na polskieradio24.pl. Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają regularne połączenia na trasie Warszawa-Ateny. Samoloty przewoźnika rozpoczną rejsy od kwietnia przyszłego roku. Będzie także wznowienie wakacyjnych połączeń z lotniska w Radomiu. W siatce pojawią się także nowości. Polskie Linie Lotnicze LOT przywracają regularne i całoroczne rejsy z lotniska Chopina w Warszawie do stolicy Grecji Aten. Samoloty narodowego przewoźnika będą latać do Aten codziennie od 11 kwietnia przyszłego roku o godzinie 10. Rejs do stolicy Grecji potrwa 2 godziny i 40 minut, a powrotny o 5 minut krócej. LOT zapowiedział także przywrócenie sezonowych letnich połączeń z lotniska w Radomiu. Chodzi o rejsy do stolicy Albanii, Tirany oraz do Prevezy w Grecji. Nowością w letniej siatce połączeń z Radomia będą natomiast rejsy do Ohrydy w Macedonii oraz do Podgoricy, stolicy Czarnogóry. W letnim rozkładzie zostanie utrzymane połączenie na trasie Radom-Rzym. Bilety na zapowiedziane rejsy są już dostępne w kanałach sprzedaży Polskich Linii Lotniczych LOT. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz lecimy z pogodą. W nocy intensywnych opadów śniegu proszę spodziewać się przede wszystkim na południu, szczególnie na Śląsku. W Białymstoku minus 11 stopni, w centrum minus 3, w Opolu minus 1. Jutro śnieg, no i te czarne chmury nadal głównie na południu. Większe przejaśnienia na północy. Najwięcej słońca w Suwałkach i w Białymstoku. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 1 nad morzem i w Krakowie. Po drodze z Trójką, czyli pomagamy sobie podczas jazdy. Będą nasze radionawigatory, będzie ekonomiczne podsumowanie dnia i doskonały napęd muzyczny. Najwięcej Hendrixa do 20. Dzisiaj 81. rocznica jego urodzin. Zatem, proszę Państwa, pytania. Pojawia się hasło Hendrix. Co Państwo myślicie? Które jego utwory cenicie najbardziej? 227 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na początek jednak, jak słychać, gitarowo, ale z początku lat 90. Still Skin Inside. Michał Żołądkowski, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski. Dobry wieczór. Swing low in a dark glass hour. You turn and cower. See it turn to dust. Move on a stone dark night. We take to flight. Snowfall turns to rust. Seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall. Here in a hostile place, I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. If you believe it, don't keep it all inside. Strong words in a Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears. Out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down, as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it

Jest też Sylwia Zadrożna, a zatem pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszam. Dziś Cyber Monday, czyli ciąg dalszy obniżek cen, ale tym razem nie w sklepach stacjonarnych, tylko internetowych. Wbrew obiegowym opiniom, Polacy rozsądnie korzystają z promocji oferowanych w ramach Black Week. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Velobank wynika, że połowa z nas robi w tym czasie tylko zaplanowane zakupy i tylko tych produktów, które faktycznie są tańsze. Na listopadowe promocje czekają przede wszystkim młodzi klienci w wieku od 25 do 34 lat. Kobiety najczęściej szukają rabatów na odzież, kosmetyki i produkty dla dzieci, a mężczyźni włożą do koszyków sprzęt RTV, AGD, telefony oraz komputery. Black Week ma skutki finansowe, ale także środowiskowe. Jak się bowiem okazuje, ruch ciężarówek, które przewożą zakupy w tym tygodniu, zwiększy się o 94%, a koszty środowiskowe związane z zakupami mogą w najbliższych latach przyczynić się do spadku zainteresowania tego typu inicjatywami, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Według badań 75% ankietowanych przypisuje ochronie środowiska istotne znaczenie w codziennym życiu. Uwzględnianie kwestii środowiskowych w codziennym życiu częściej deklarują kobiety niż mężczyźni. Odsetek ten rośnie też wraz z wiekiem ankietowanych. Wśród najstarszych 65+, blisko 90% uważa, że ochrona środowiska jest istotna. Niezależnie od wieku respondentów, nieustannie przybywa też osób, które w ramach ekologicznego podejścia do życia świadomie ograniczają konsumpcję. Obecnie jest to 24% respondentów. To 2 punkty procentowe więcej niż jeszcze 3 lata temu. A czasowa obniżka ceny węgla opałowego o 200 zł na tonie przyniosła niemal 10-krotny wzrost sprzedaży w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Spółka po raz pierwszy przygotowała dla nabywców ofertę pod hasłem Black Week. Obowiązuje ona do 8 grudnia. Niemal co trzecia firma w Polsce zwolniła kogoś w ciągu ostatnich 12 miesięcy po wdrożeniu sztucznej inteligencji oraz automatyzacji. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy. Zastępowanie pracy ludzkiej robotami będzie coraz powszechniejsze, są jednak zawody, które nie są zagrożone, mówi Monika Banyś z Personel Service. Taką listę otwiera lekarz i chirurg. Następnie mamy inżynierów i architektów. Tutaj znowu mamy do czynienia z tworzeniem efektywnych, innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, kreatywnych, unikalnych. I tutaj znowu sztuczna inteligencja może być wsparciem, ale nie zastąpi pracy ludzkiej. W przypadku adwokatów, sędziów i prawników również, jeżeli mamy do czynienia ze złożoną analizą, interpretacją, rozwiązywaniem zawiłych przypadków prawnych, to tutaj też nie ma zagrożenia, że sztuczna inteligencja zastąpi pracę ludzką. Będzie dla niej wsparciem. O swoje miejsca pracy nie muszą się martwić także pracownicy sprzątający, fryzjerzy czy artyści. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpoczęła pracę nad projektem noweli o ograniczeniu handlu w niedzielę przygotowanym przez Klub Polska 2050 Trzecia Droga. Zgodnie z nim w sytuacji, gdy niedziela handlowa wypadnie w Wigilię Bożego Narodzenia, to w tym dniu sklepy będą zamknięte. Zamiast tego handel będzie dozwolony w niedzielę 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze czasu, a nie jak proponował obecny rząd 10 grudnia jedynie do 14. W Warszawie odbywa się kongres poświęcony nowym technologiom związanym m.in. z wodorem, a ten może być z powodzeniem wykorzystywany chociażby w hutnictwie, mówi dr Dominik Sypniewski z Politechniki Warszawskiej. Jego zastosowanie w hutnictwie może spowodować znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Możemy również wykorzystywać go w przemyśle, w transporcie. To wszystko spowoduje dekarbonizację. To nie jest tylko i wyłącznie idea, która jest naukowa. To jest idea, która pozwoli tej planecie dłużej przeżyć. A w Europie najwięcej wodoru produkuje się w Niemczech, Holandii i w Polsce. Pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,9%. Dolar kosztuje obecnie 3,97 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,51, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. Ekonomia w Trójce ponownie jutro rano. Tymczasem z propozycji do listy Trójki Dziwna Wiosna Chłopcy. Jak się spodoba, zagłosować można w każdej chwili na stronie Trójki, a lista oczywiście na antenie w piątek po 19. must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited, the thief in kind is bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting. W utworze Dylana w Trójsale ta wersja okazała się tą najsłynniejszą dzisiaj, 81. rocznica urodzin Jimmy'ego. Do 20 jeszcze się z nim na pewno usłyszymy. O innej wieży za kilka minut, tymczasem stały punkt audycji. Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś o tym, że w mediach społecznościowych opublikowano nagranie przedstawiające pochód dużej grupy ludzi. Ten tłum wykrzykuje, odpala petardy, widać, słychać fajerwerki, są też race, a w nagraniu towarzyszy krótki opis Francja. No i tam też pojawia się emotikon palestyńskiej flagi. Panie doktor, proszę wyjaśnić, z czym mamy do czynienia? To jest świetny przykład takiego odwrócenia dezinformacji, ponieważ w zeszłym tygodniu mówiliśmy trochę o tym, że na temat Polski jest dezinformacja kierowana do społeczności międzynarodowej. A tutaj mamy przykład tego, jak kwestia wojny między Izraelem a Palestyną rezonuje już na przykład u nas w polskim społeczeństwie. I ten przykład tego filmiku to jest oczywiście klasyczny fake news, czyli po pierwsze to nie jest kwestia Francji, tylko filmik jest nagrany w Brazylii. Po drugie, w ogóle nie ma związku z kwestią, bo tutaj jest taki podtekst, że to jest manifestacja w obronie Palestyny. Natomiast w filmiku prawdopodobnie jest pochód kibiców piłkarskich, którzy zmierzają w kierunku stadionu. Nie ma nic wspólnego z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Dokładnie, nie ma tu nic wspólnego, no ale metodyka jest dokładnie taka sama. Jak ktoś słuchał właśnie w zeszłym tygodniu, to jest dokładnie ta sama analogia, czyli bierzemy jakiś filmik prawdziwy, manipulujemy jego kontekstem. Opisem, tam nic nie ingerujemy w nagranie, prawda? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że umysł ludzki to jest jednak w tym znaczeniu dość prosta maszyna. Ten podpis jest takim w naszym odbiorze stemplem, który powoduje, że już interpretujemy takie nagranie w perspektywie tego podpisu. To na tej zasadzie troszkę działa nasz umysł, kiedy wyszukujemy różnych rzeczy. Ktoś na przykład mówi, że jest, nie wiem, 7 zwierzątek ukrytych gdzieś tam. Szukamy. Tu działa to tak samo. Podpis powoduje, że już będziemy tam dostrzegać i Francję, i flagę Palestyny. Tak, i to jest ta duża przewaga dezinformatorów, że oni bardzo często wykorzystują te nasze psychologiczne mechanizmy, takie naturalne dla ludzkiego umysłu, i niestety obracają je przeciwko nam, powodując, że no niestety nabieramy się bardzo często na takie właśnie fake newsy, czy też manipulacje. Tak się zastanawiam, czy czasem nie robimy czegoś złego, że podpowiadamy oszustom teraz, jak działają te mechanizmy dezinformacji, chociaż z drugiej strony bardziej nam zależy na ostrzeganiu państwa, żeby nie popaść w taką właśnie wiarygodność tychże przekazów dezinformujących. Panie redaktorze, podręczniki do dezinformacji naprawdę dużo bardziej szczegółowo opisują te robić, działania, tak? Więc ja osobiście uważam, że tutaj nie tylko nie podpowiadamy, ale jeszcze spokojnie dużo moglibyśmy powiedzieć o tym, jak to działa, i wciąż to będzie za mało. Natomiast mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mogli dzięki temu skorzystać i nie dać się tak nabierać tutaj na te fake newsy. Mocno akcentujemy ten walor edukacyjny. No właśnie, jak nie dać się takiej dezinformacji? Znowu. Sam podpis nie powinien jeszcze być przez nas interpretowany jako informacja. To jest pewna sugestia. Możemy sprawdzić sobie, czy dany filmik, czy dane zdjęcie pochodzi z tego miejsca, z którego jest podpis, ale też w ogóle przyglądać się temu zdjęciu tak, jakby nie było jasne, co tam się dzieje. Tak? Tak, w ogóle stary, dobry sceptycyzm tutaj w przypadku tych treści internetowych jest jak najbardziej zasadny i szczerze mówiąc, no lepiej dwa razy sprawdzić, niż raz dać się nabrać, więc ten sceptycyzm tu nie ma chyba słabych punktów. Ale to chyba, że damy się nabrać, to nie jest ostatecznym złem, bo to, że udostępnimy taki filmik komuś i ktoś w to uwierzy, to już będzie chyba gorsza rzecz, którą możemy zrobić w mediach społecznościowych. Tak, oczywiście ma pan redaktor rację. Nasze udostępnienie uwiarygadnia taką treść podwójnie wśród naszych przyjaciół i znajomych, także to jest też nasza odpowiedzialność, żeby nie udostępniać tych nieprawdziwych treści. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, się wyjaśniała. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Kolejna zagwozdka i oczywiście wyjaśnienie jutro o tej samej porze w Trójce. Tymczasem 9 minut do 19. Sporo się dzieje. Warto wiedzieć dokładnie, co serwis Trójki już za 9 minut, czyli będziemy wiedzieć więcej. Tymczasem jeszcze zanim Black Keys, to już słychać legendarnie po polsku w Trójce, Sztywny Palazzi. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie.